Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Esselatu vesselamu ala seyyidil murseline Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Hafız Münziri Kattesallahu Sirruhu Hazretlerinin derlemiş olduğu Et-Terhib ve Terhib isimli muhteşem eser, Mahmud Efendi Hazretlerimizin elinden düşürmediği, yolculuklarda yandan ayırmadığı bu mübarek eserin ilk cildinde İhlas kitabını bitiriyoruz. İnşallah bugün bitireceğiz. İhlas kitabı, yani kitap bölüm demektir. Bu bölüm İhlas'la ilgiliydi. Bu bölümde başladığımızdan bu yana efendim 56 tane hadis okumuşuz. 57. hadis-i şerifle birlikte bu bölüm bitiyor inşallah. Ondan sonra sünnet, ehli sünnet vel cemaat, sünnetin önemi hadis-i şerifle kitabı sünne başlayacak. Önümüzdeki derslerde çok önemlidir. Şimdi bu hadis-i şerifte melekler bir kulun amelini alırlar, götürürler. Mevla'nın huzuruna kabul makamına yükseltilir. Birinci kat semadan reddedilir. İşte gıybet edenlerin amelleri birinci kat semadan aşağı atılıyor. Ondan sonra dünya ahiret işi yaparken dünyalık bir menfaat kastında olanların ameli ikinci kat semadan atılıyor. Tabi ameller dediğim namaz, oruç, hac, zekat. Dış görünüşü muazzam, muhteşem. Nur gibi parlıyor. Bunları uzun uzun okuduk. Bir perşembe sohbetlerinde birkaç derste birkaç bölümü uzun detaylı geçti. Şimdi özetini veriyorum. Yine bir kulun ameli, hafaza melekleri, yazı melekler yükseltirler. Sadaka, oruç, namaz. Hatta hafaza melekleri bile ne güzel amel, nur gibi parlıyor diye şaşırırlar. Üçüncü kat semada melek der ki durun bu ameli sahibinin yüzüne vurun. Çünkü bu adamda kibir vardı. İşte zerre kadar kibir olan, büyüklük duygusu, büyüklük sıfatını taşıyan, büyüklük Allah'a mahsustur. Böyle insanlara tekebbür eden kibir sahiplerinin ameli üçüncü kattan aşağı reddediliyor. Sonra hafaza melekleri bir adamın amelini alırlar. Başka bir adamın ameli, tesbihleri var, namazları var, hac var, umre var. Dördüncü kata kadar gelirler. Burada da görevli melek der ki alın bunu adamın suratına atın, aşağı suratına çarpın. Çünkü bu adam ucub sahibiydi. Yani kendini beğeniyor. Hani böyle hareketlerinden böyle bir kibir hava görükmese de içinden içine işte en takva benim, en hafız benim, en alim benim. Veyahut işte kendisine göre kendinde bir faziletler görüyor. İnsanları hakir görür, kendini üstün görüyor. Ama bu kibirden farkı şudur. Kibir hareketlere yansıyabilir, ucup yansımayabilir. İçinde bu kendini beğenme şeyi içte olur yani. Nice böyle mütevazi derviş gibi görürsün. Çok ucuplüdür. Ondan sonra hafaza melekleri yine bir kulun amelini alırlar. Beşinci kat semaya çıkarırlar. Bu ameller işte eşine hazırlanmış, zifafa götürülen gelin gibi yani çok güzel hazırlanmış nur gibi ameller yine efendim 5. kat semadan aşağı atılması emredilir. Neden sebep? Çünkü görevli melek der ki ben hasetle görevliyim. Bu adamda kıskançlık vardı. Kendisi gibi işte amel eden, namaz kılan, oruç tutan, işte hafızlık yapan, hocalık yapan yani neyse Allah'a ibadetler hususunda Rabbimize manen yakınlaşmaya çalışan kimseleri kıskanırdı. Kıskanması da şöyle, yani gıpta değil. Gıpta olsa makbuldür. Hani keşke ben de yapabilsem falan. İmrenme. İmrenme günah değildir. Hatta matluptur, istenen bir sıfattır. Ama haset, kıskançlık şu demektir. Keşke bu adam hasta olsa da namaz kılamasa. Keşke ayağı kırılsa, bu sene hacca gelemese. Böyle bir yarış içerisinde insanlar işte bu burada olmasa, bu şu derse katılamasa gibi böyle bir kıskançlık insanların zararına ve bunu da izhar ediyor tabii açığa çıkarıyor ve hatta tabii bu sonunda gıybete götürür, dedikoduya götürür. Çünkü kıskanç kendi kendini yiyip bitirir ama dayanamayınca da insanlara da yansıtmaya başlar. O adamın aleyhine konuşmalara başlar. Buradan dolayı bu kıskançların ameli efendim 5. kattan aşağı atılıyor. Sonra başka bir kulun ameli namaz, zekat, hac, umre, oruç. Çok melekler beğeniyorlar. İşte günlük defter tutuyorlar. Bu defter adamın uykudan uyanıp işte bir daha uykuya yatana kadar ki süreçte yaptıkları amellerdir. Bu ameller iyi amelleri buradan alıyorlar, semaya götürüyorlar. İşte bir adamın ameli işte 5 katı geçti. Demek ki 5 katın teftişinde başarılı oldu, selametle çıktı. O demek o kötülükler onda yok. Altıncı kata geldiği zaman görevli melek, alın bu adamın amellerini sahibinin suratına vurun diyor. Çünkü neden? Bu adam efendim acımasız bir adamdı. Birinin başına bir bela gelse sevinirdi. Ama acayip bir şeydi bak. Yani kibirden kurtarıyor, gıybetten kurtarıyor, hasetten kurtarıyor, ucubden kurtarıyor, dünya menfaatinden kurtarıyor. Amelleri bu noktalardan geçişiyor ama merhametsizlik var. Şefkat yok. Acımıyor yani. Ne hayvana acıyor, ne insana acıyor. Efendim Allah Allah, bu merhametsizlerde var. Rabbim bana emretti, bunun amelini benden ileri geçirtmeyeceğim. Çünkü insanların belasına, hastalığına, kazasına, yani adam kaza geçirmiş, oh olmuş gibi. E sen niye seviniyorsun bir Müslümanın belasından ya? Bu noktada bunun amelleri reddediliyor. Sonra hafaza melekleri bir kulun amelini alıyorlar. Namaz var, oruç var, nafaka var, yani nafaka infak var, içtihat var, yani fıkıh, çok iyi fıkıhçı, alim allame. Vera var, haramı bırak, şüpheden bile sakınmış. Şüpheden bile. O kadar ince gitmiş. Amelleri güneş gibi parlıyor. 3000 melek o amellerin yanında refakatçi, teşya ediyor, refakatçi gidiyor. 3000 melek. Yani amellerin nurundan tabii bu meleklerin itibar. Geliyorlar, geliyorlar, işte 6 kattaki teftişi geçiriyorlar. 7. kata geliyorlar. Görevli melek diyor ki durun, bu ameli sahibinin suratına gidin, çarpın, vurun. Hatta bunu diyor, bu ameli diyor böyle yani süpürge gibi veya işte sopalar, bir araya gelmiş sopalar gibi düşündüğün zaman amellerden bir demet olmuş, yani tahtalardan veya işte ağaçlardan falan, onu uzuvlarına vurun diyor. Yani ellerine vurun, ayaklarına vurun, her yerini acıtın, incitin. İkfilü alâ kalbi, kalbine de kilit takın diyor. Bu adamın kalbini mühürleyin. Çünkü Allah'ın rızası kastedilmemiş amelleri ben Rabbimden engellerim. Bu adamın derdi başka bir şeydi. Neydi derdi? Fıkıh çalışmış, güzel alim olmuş falan. Fıkıhçıların nezdinde itibar kazanayım işte. O derste de dedim kaz asker olayım, kadı olayım, şeyhülislam olayım veya neyse. Eski dönemdeki, şimdi de işte ilahiyattaki veya imam hatip veya diyanetteki kadrolarda da bir itibar kazanmak için çalışmış. Yani insanlara hava açacak ve alimler nezdinde şanı şerefi artsın, yani ismi anılsın. Doğuya batıya ismi gitsin. Ya nasıl bir adam ya, takatak ibareleri okuyor. Hemen işte Fethül Kadir'de şöyle, Bedaiye'de şöyle, mesela İbn-i Abidin'de böyle falan. Allah Allah, bu adam nasıl fıkıhçı olmuş falan. Böyle de bir adam da çok kalmadı, birkaç tane kaldı ama neyse, eskiden bu işler çok muteber. Burada mühim olan tabii sen müçtehit fıkıhçı olamasan da birkaç bir şeyler öğrenirken derdin ne? İşte hava atayım, iki bir şey. Şöyle yazıyor İhya-ül Ümit'inde falan. İlminde yok da tercümeden okumuşsun falan. Ama orada bir hareket çekebiliyorsun işte, millet ne alim adam diyecek sana. Halbuki Elif'e mertek çakıyorsun. Ama derdin meşhurluk. İlmi meşhurluk için yapmışsın. Rabbim bana emretti, ben bunun amelini benden ileri geçirmeyeceğim. Allah için halis olmayan her amel riyadır. Allah Teala Nurayn'in amelini, gösteriş yapan amelini, gösteriş kastıyla salih amel, ibadet de yapsa onun amelini kabul etmez. Buraya kadar hadis-i şerifin özetidir. Bu hadis-i şerif belki 4-5 haftamızı almıştır. Tabii ki biz çok tafsilatlı orada ucup dedik, tafsilatına girdik. Haset dedik, izahına girdik. Arada birkaç hadis daha okuduk hepsinde. Bundan dolayı uzuyor tabii ki. Biz de fuzuli konuşarak uzatmıyoruz. Konunun içinde yine izah geliştiriyoruz. Yani başka hadis-i şeriflerden izah getiriyoruz. Ondan oluyor bu iş yani. Merhamet hakkında kaç hadis okuduk. Değil mi? Kibir hakkında kaç hadis okuduk. Bundan ders buraya geliyor. Dersimiz elhamdülillah bu hadis-i şerif gibi dersler, Mektubat-ı Şerife ve Şifa-ı Şerif derslerimizde araya başka konular mümkün mertebe, bir zaruret yoksa, yani böyle ölüm kalım gibi bir ilan yoksa hiçbir şey sokmuyoruz. Sokmamalıyız çünkü bunda bir saate, ortalama bir saat ders yapıyoruz. Bunda da vakti çok iyi kullanmamız gerekiyor. Kale Muaz radıyallahu teala anlattı şimdi. Hadis-i şerifte diyor, Resulullah'tan işittim sallallahu aleyhi ve sellem. Ve tes'adü yükseltir. Yani bu hadis-i şerif Abdullah ibn-i Mübarek Ez-Zühd isimli kitabında. Abdullah ibn-i Mübarek çok büyük bir zattır. Tebaî tabiinden diyebiliyorum yani. Hazreti Muaz'a dayandırdığı bir belki de tabiindendir. Ubeydül Hoca bak, Abdullah ibn-i Mübarek Hazretlerine tabiin demek ikinci en büyük tabaka yani. O Zühd kitabı vardır onun, meşhur hadis kaynaklarından sayılır. Ez-Zühd gibi eserinde. orada zikrediyor. İbn-i Hibban yine kitaplarında zikrediyor. Sahihinde değil. 380'de anlaşılmaz. Tabi'in mi değil mi? Yani kitapların başına yazabilir. Çünkü vefatı mı 181? Vefatı 181, tabi'in olmayabilir. İmam-ı Azam Efendimiz'in vefatı 150. İmam-ı Azam Efendimiz zor tabi'inden oldu. Hatta ihtilaf var. Birkaç sahabeyi gördüğüne dair sahabeyi bazı yerlerde geçiyor. 8 sahabe kadar ama çocukken o da. O da vefatı 150'lerde çocukken görebildi. Yani İbn-i Mübarek tabi'inden olmayabilir. Ama Ebu Hanife'yi gördüğünü biliyorum. Radıyallahu anh'ı. Tabi o zaman tabi'ini gördüğü kesin oluyor. Tebe tabi'in oluyor. O da en hayırlı üçüncü tabaka. Sahabeden sonra ikinci yani tabaka. Sahabeyle üçüncü tabaka. Hadis-i şerifte hayrul kurun karni asırların en hayırlısı. Benim asrı saadetimdir. Fümmellezine eliniyorum. Sonra onları takip eden tabi'in tabakasıdır. Fümmellezine eliniyorum. Sonra onların peşine gelen tebe'i tabi'in tabakasıdır. Bu üç döneme geçmiş büyüklerimiz selef-i salihin deniyor. Bunlar yani bunların ittifakı bir meselede hüccet ve delil teşkil ediyor. İcma teşkil ediyor. Zaten bunların bu döneminde de bütün meselelerin ana temelleri bağlanmış İslam'da. Çünkü bu üç dönemde ondan sonra teferruat üzerine alimler şerh ve izah geliştirmiş olabilirler. Ama ana hatlarıyla işte Mutezile'nin yanlışlığı, Şia'nın yanlışlığı, 72 fırkanın sapıklıkları meydana çıkmış oluyor. Çünkü bu üç tabaka sahabe, tabi'in, tebe-i tabi'in, el-i sünnet vel cemaatın omurgasıdır. Bunlar zaten bütün bu konularda izahları geliştirmişler. Allah Teala görülecek mi, görülmeyecek mi cennette? Yok efendim İsa Aleyhisselam inecek mi, inmeyecek mi? Hazreti Mehdi var mı, çıkacak mı, çıkmayacak mı? Bunlar artık ittifak oluyor bu üç tabakada. Zaten ondan sonra gelenler detaylarda konuşuyor. Ana meseleler üç asırda bitmiş zaten. Efendim, yani Buhari'ler, Müslümler de o ilk üçte, üç bitmeden oluşmuş zaten kaynaklarımız. Ondan İbn-i Hibban bir sahih diye eserleri var. Tabiinden birçoklarına yetişti diyor. Dolayısıyla tebe'i tabiinden oluyor. Direkt tabiin olamadı. Çünkü ben vefat tarihinden de bir kıyas yaptım. Gerçi uzun yaşayabilir. İmam-ı Azam 70 küsurda öldü. Bu olur 120 yaşında ölür. Ondan tabiin de olma ihtimali var yani diye baktırdım. Anlatabiliyor muyum? Çünkü İmam-ı Azam'la vefat arasında 30 sene varsa 150-180 o 30 seneyi uzun yaşamakla telafi edebilir. Bu sefer İmam-ı Azam tabi'in olabildiyse bu da olmuş olabilir. Onun için kitaba bakmadan kafadan hiç mantık yürütmeyeceksin bu işlerde. O payı bıraktım. Ama tabi'inden çoğuna yetişti. Ne demek? Sahabeden birine yetişemedi. Ama Abdullah bin Mübarek çok büyük marka isimdir. Hadiste de, fıkıhta da hüccettir. Bu hadis orada geçiyor. Hakim'de geçiyor, diğerlerinde geçiyor. Hazreti Ali ve diğer ravilerden geçiyor. Evet. Nakilleri çok. Şimdi ve tasadü yükseltir el hafazatü yazıcı melekler bi amelil abdi kulun amelini. Ya 7 kat bitti daha ne kaldı? Şimdi bir kulun da ameli var. Min salatin namazları var. Nafile çok. İşrak, kuşluk, evvâ, bin teheccüd, kabir nur namazları dolu. Abdest şükrü falan, hacet dolu. Adam nafile çok kılıyor. Ve sıyamin oruçları var. Pazartesi, perşembe, 13, 14, 15, Recep, Şaban, Şevval, 6 günler falan. Ve haccin haccı var. Bir farz da haccı diyelim ki bir 10 tane, 20 tane, 50 tane hacca yapan adam var. Yani ömründe. Süfyan-ı Sevri miydi? 70 kere diyor. Radıyallahu anh hac yaptım. Sonra İmam-ı Azam Efendimiz'de 50 küsur haccı var. Ki o kadar çok da uzun yaşamamış. Her sene gidiyordu çünkü. Yani artık demek 20 yaşlarından sonra falan her sene gitmiş. Efendim. Yani olabilir, çok haccı olabilir bir insanın. Onu demek istiyorum. Tabii haşa onlarınkinde riya var demiyorum. Haşa onların amelleri nur gibi onlar. Allah'ın da makbul zatlar. Ve umretin umreleri var. Bizim bile şimdi belki benim bile 30 tane umre vardır. 30 mu 40 mı? Ama nereye gitti işte? Kaçıncı kattan aşağı yuvarlandı? Geçti mi ileri? Bilemiyoruz. Bilemiyoruz derken ben bu teftişlere baktığım zaman birinci kata bile çıkmamıştır gibi bir durumla tehlikeyle karşı karşıya olduğumu görüyorum. Herhalde yarı yoldan demişlerdir ki bunu birinci kata da yaklaştırmayın. Hepten delik deşik bunun ameli demişlerdir. Belki de melekler hiç yükseltilecek bir durum yok deyip yerde bile kalmıştır hepten. Birkaç yüz metre havalanamamıştır. Ben kendi açımdan görüyorum vaziyeti. Oho! Gıybette zaten herkes, herkes demeyelim işte benim gibi herkes takıldı gitti zaten. İlerisine ne hacet? Kerem sahibi kabul eder belki bir tane, iki tane bir şey çıkmış mıdır? Zaten onun için fazla amel yapıyoruz ki belki birinde tuttururuz. Hepsinde tuttursak zaten abat oluruz. Ve hulukun hasenin güzel ahlak da var. Bunda ek ilave. Bu değişik bak. Yedi kattaki çıkanlarda ben güzel ahlaka atılamıyorum. Hac ümreler geçti. Tesbihler, zikirler, namaz hep geçti. Bunda bir ilginçlik var. Mesela birinde içtihat geçti, fıkıhçılık. Birinde vera geçti. Haramlardan değil, şüphelerden de sakınma. En eftal amel. En ufak şüpheden kaçıyor falan. Onlar hep yolda dökülenler döküldü. Başka bir noktadan şeyi deldirdi yani. Kalkanı deldirdi. Bunda şimdi güzel ahlak da var. Güzel ahlak biliyorsunuz mizanda en ağır gelecek şey güzel ahlak. İnne ahsenel hasen el hulukul hasen. Güzellerin en güzeli ahlakın güzeli. Hadis-i şerifte. Hadis-i şerifte rivayet eden hasen güzel demek. Hadis-i şerifte rivayet eden hasen. Yani Hasen-i Basri. O da kimden rivayet ediyor? Hasen'den. Yani Hazreti Hasan Efendimiz'in torunu. O da rivayet ediyor kimden? Anebil Hasan, Hasen'in babası yani Hazreti Ali'den. O da rivayet ediyor kimden? Ancettir Hasan, Hasen'in dedesinden. Yani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den. Ravel Hasan, Anil Hasan, Anebil Hasan, Ancettir Hasan, İnne Hasenel Hasan, El Hulukul Hasan. Güzellerin en güzeli, ahlakın güzeli. Mizana koyuyorlar, adam 40 senelik teheccüdünü koruyorlar ama huysuz. Böyle arkadaşlarımız var. Oruç tutuyor. Nafile oruçlar. Ondan sonra siniri bozuluyor tabii. Oruç tutunca da acıkıyor. Acıkınca da hele de sigara içiyorsa. Pek sigara içenler teheccüd zor kılar da neyse. Denk geldi ki hem sigara içiyor hem teheccüd kılıyor. Oruç da tutuyor ikindiden sonra falan başlıyor millete dalma. Ya kardeşim ne bu nafile orucu tutuyorsun da gelip benim kalbimi kırdın şimdi? Karısının kalbini kırıyor, cemaate dalıyor, insanlara saldırıyor. Bunları yaşadık. O zaman ne oldu? Güzel ahlak senin teheccüdünden eftal oldu. Çünkü neden? Sen teheccüd kılıp da uykusuz kalıp sinirleneceğine veyahut da sabaha kadar 100 rekat kılıp gündüz gelip bir adama lan man bilmem ne hareket çekittin mi? Bitirdi işi. Mizanda o 100 rekat mı ağır gelir? Yoksa öbür adam teheccüde kalkamamış. Uyumuş yatmış aşağı benim gibi. Ama ondan sonra gelmiş adam. Nasılsınız efendim? İyi misiniz? Maşallah inşallah. Adamı onur etmiş. Adam da bir korkuyla geldiği noktada veyahut da bir şey beklediği noktada bir saldırı veyahut da bir terbiyesiz davranış beklediği bir noktada. Belki icabında adamın da bir eksiği noksanı olmuş. Ama sen ona kötülüğe, iyilikle karşılıklar muamelesiyle güzel ahlak sergilemişsin. Adam da Allah Allah hiç beklemedim. Herif bana tokat atacak yerde bir de geldi şeker verdi hesabı. Bir güzel ahlak sergilemişsin. Bu teheccüden de ağır gelir. Bu 13-14-15'ten de ağır gelir. Oruçları söylüyorum. Bu bütün nafilelerden ağır gelen nedir diyor? Hadis-i şerifte ekmelül müminine imanen ahsenum ahlaken. İman bakımından müminlerin en kamil ve mükemmelleri kimler olur? Ahlak bakımından en güzelleri kimse onlar olur. Ve adamın namazı, orucu, bütün nafile ibadetleri, farzları zaten konuşmuyoruz. Çünkü farzlara mecbursun. Mukayeseyi nafilelerden yapabiliriz. Farzlar zaruri yapman gerekiyor. Onda ne bileyim riya bile tehlikesi karışmıyor. Kime gösteriş yapıyorsun? Zaten borcunu yaptın. Ama nafilelerde eftal olan güzel ahlaktır. Çünkü ha sen hem güzel ahlaklı ol Efendi Hazretleri gibi hem de teheccüd kıl. Hem de oruç tut. O oldun işte Efendi Hazretleri gibi adam işte o zaman. Nerede var öyle adam? Birini yapıyor birini koy veriyor. Birini yapıyor birini koy veriyor. Kimde toplanıyor ki üstün vasıflar? Üstün vasıflar ancak Efendi Hazretleri gibi çok nadir dünyada birkaç müstesna zatta cevatta toplanıyor. Geri kalan cami cemaat dolu yani. Tekkeler adam dolu. Ama adamda sıkıntı var. Zaten güzel ahlak çok kıtlaştı. Ticari ahlak sıfır. Adab-ı muaşeret, oturun buyurun, yer verme, tercih etme kendisine. Ya, aile içi, dünürlü kısımlıklarda terbiye diye bir şey kalmamış ya. Herkes haddini aşmış yani. Onun için güzel ahlak. Bu adamda güzel ahlak da var. Yani eftal olan mizanda efendim güzel ahlak kadar hiçbir amel ağır gelmez. Hadis-i şerif sahihtir. Vasamtin aha Samt de var. Samt ne? Sükût durmak. Sükût durmak neymiş? Yani konuşmamak. Konuşmamak neymiş? Çok büyük amelmiş. Çünkü neden? Konuştun mu ya gıybete giriyor. Ya dedikodu giriyor, ya iftira giriyor. Devamlı zikirle konuşamayacağına göre, devamlı ilimle konuşmadığına göre aradaki muhabbetler mutlaka nereye kaçıyor? Günaha kaçıyor. Onun için en faziletli amel nedir? Sessiz durmak. Hazreti Sıddık radıyallahu anh ağzına taş koymuştu. Konuşacağı zaman takır tukur etsin, dişlerine çarpsın. Çünkü neden? Hemen kafası başına gelsin. Benim bu konuşacağım şey dinime, dünyama, ahiretime faydalı mı, zararlı mı? Faydalıysa taşı çıkarıyordu. Yani orada bir ne oluyordu? Muhasebe dönemi geçiriyordu taştan sebep. Taş olmasa ne olacaktı? Bu sefer ağzına geleni söyleme meselesi var ya, bu herif ağzına geleni söyledi. Ne demek ağzına geleni söyledi? İşte ana, avrat, dümdüz söver, sayar. Her yol var herifte. Ya yani bunun hacılığı ne oldu? Hacılığı koydum biraz kenara diyor. Herif çok sinirimi bozdu diyor. Zaten güzel ahlak nerede belli olacak? Sinirini bozduğu zaman belli olacak. Sinirini bozmayan adama bağırırsan zaten o zaman psikopat derler. Git Bakırköy'e yat. Sinirini bozduğu zaman güzel ahlaklıysan zaten faziletli bir huyun var demek. Geri kalan sen sıkıntıdasın. Sükût durmak men samite neca diye bir hadis-i şerif var. Susan kurtulur. Ya susan kurtulur. Ya bu milletin başına bu belaları ne açıyor çoğunu? Ya elfazı küfür. Çok konuşan adam işte karıyı da boşuyor. Öyle üç talakla karıyı boşanım. Şimdi nasıl düzelteceğiz? Bu gevezelikten ileri geliyor zaten. Az konuşan adam böyle vırt zırt talak malak nikah konuşur mu? Az konuşmak biliyor musunuz? Tarikat dersidir az konuşmak. Tarikat derslerinde bir merhaledir, bir makamdır az konuşmak. Zaten nefisle konuşuyorsan hiç konuşma. Ulil hayr ve illa feskut. Ya hayır konuş ya sükut et. Doğru konuşuyor musun? Ayet, hadis, ilim, fıkıh, hadis, tefsir, vaaz, nasihat, konuş. Veyahut da hanımına iltifat ediyorsun veya çocuğunu hoş tutuyorsun veyahut da işte işle ilgili, güçle ilgili dünya işleri de olabilirler. Zaruri meseleler, şunu aldın mı, şunu sattın mı, kaçardır, kaç liradır. Bunlar tamam bir şey, zaruri ihtiyaçtan. Bunlar hayra girer. Çünkü alacaksın, satacaksın da para kazanacaksın. Ne yiyeceksin, ne içeceksin? Konuşacaksın tabii konuşmadan işaret diliyle dilsiz misin? Ama şu şöyle yapmış, bu böyle yapmış. Dedikodu tarzı, gıybet tarzı, adamın yapmadığı şeyleri de katıştırarak iftiraya girmeler. Ne oluyoruz? Ya hayır söyle, ya sükut et. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem öyle buyurdu. Dediler ya Resulullah, insanlar ağızlarından konuştuklarından ahirette mesul mü olacak? O zaman bilmiyorlardı bu işleri sahabe. Ne buyurdu? Sen ne diyorsun? Aleyke bil isanike. Yani nasihatların başı. Şunu yapma, şunu yapma. Gitti. Sahabe sordu. Yine Hazreti Muaz hadisi olabilir. Öyle hatırlıyorum da. Tam emin değil. En sonunda dedi ki yani bu işlerin bir başlangıç noktası, temeline indiğimiz zaman kaynağı ne? Böyle dilini gösterdi, böyle çıkarttı sallallahu aleyhi ve sellem. Emsik aleyke haza. Bunu kendine sakla dedi bunu. Bunu tut. Bütün işlerin temeli buradan çıkıyor. İman ettiğini de bundan söylüyorsun. Eşhedü okuyorsun. İnkar ettiğini de dille söylüyorsun. Ne biçim ayet bu ya, haşa. Gitti yavru oldu. Hadi bakalım şimdi. 80 senelik Müslüman ayeti inkar etti. Sahih mütevatir hadisi inkar etti. Gitti kafir oluyor. Bugün birçok ilahiyatçının başına gelen olaylar gibi. Ayetleri inkar ediyorlar armut gibi. Mucizeleri bilmem neleri. İşte gördünüz. Geçen Habertürk'e programda öbürü Allah bilmez dedi. Aziz Bayındır'ı sesinden dinlettiler Habertürk'te size. Öbürü Meryem validemizin erkeklik şeyi hormonlarıyla doğurduysa babasız değil gibi erkek şeyi var dedi. Dinlediniz Mehmet Okuyan'ı. Yani durum bu. Bu adamlar şimdi Ramazanlarda programlar yapacak. Dillerinden çıkanı görüyor musunuz? Elfazı küfür. Bir de bunlar millete din öğretecek. Bütün milleti gavur edecekler. Bunlar dinlenilir mi? Demek ki işin başı iman da buradan geliyor, dilden geliyor. Küfür de, inkar da dilden geliyor. Talak da dilden geliyor. Yuvalar da dilden dağılıyor. Gıybet de buradan yapılıyor. Dedikodu buradan yapılıyor. İftira buradan yapılıyor. Haset buradan izhar ediliyor. Adamı kıskandın ama içinde kaldı. Günah değil ki. Vesvese kabilinden geldi geçti. Ne yapacaksın içine gelene ya? Ama sen konuşup da adamın değerini düşürmek, adamın işini bozmak istediğin zaman, yine haseti izhar ettiğin zaman ve mişeri hasedini de haset, şerrinden sığınılacak adamlardan oluyorsun. Hep bunlar değil. Bunu tut dedi. Bunu tut. Bu seni ya batırır ya çıkarır dedi. Dediler ya Resulallah, bu dilinde konuştuğundan ne olacak ya? Ve hel yukibbün nâse finnâri alâ vücûhim illâ hasâidü elsinetim. Ey Muaz, yani öyle şeyleri vardır, üslupları, Arap üslubuyla. Anası itiresice de arayasıca gibi. Sekiletke ümmüke ya Muaz. Çok söylerdi bunu bazı sahabeye. İltifat yani şeyinden. Takıldığı insana söylüyordu. Sen bilmiyor musun? İnsanları cehennemde yüzlerinin üstüne sürükleyecek olan şey hiçbir şey değildir. Ancak bak. O kadar günah var, hiçbiri değildir diyor ya. Ancak dillerinin hasatlarıdır, pislikleridir. Çünkü dil taramalı gibi dırdırdır. Konuşuyor ve bu konuşmalarıyla amel işlemiş oluyor. Çünkü ağızdan çıktıktan sonra o kağıt yazıya giriyor. Hafaza melekleri. Mâ yelfizu min kavlin. Kaf suresi. İnsan hiçbir sözü ağzından atmaz. Lefaza Arap lügatında attı demek. Onun için söz ağızdan atılıyor yani. İnsan hiçbir sözü, kavl söz, hiçbir sözü, lafız diyorsun. Lafız ağızdan atılan şey. Konuşmadınca lafız olmuyor. Ben içimden hindi gibi düşündüm. İki sayfa ibare düşündüm. Lafız değil ki bu. Ama ne zaman söyledim ki innellezine başladı, lafız oldu. Onun için hangi sözü atarsa ağzından illa mutlaka ledeyhi, o sözün yanında var. Rakibun, bir tane gözlü kapmağı bekliyor ağzının kenarında. Ve atidun, bir tane de hazır kıta bekliyor. Gözcü ve hazır kıta, yani sağ yazan, sağın görevlisi melek hafazadan. Atid de diyelim ki yani biri sağın biri solun müvekkel görevli meleğidir. Bir söz boşa gitmez. Ancak o söz mubahlardansa boşa gider. Ne demek boşa gider? Kayda geçmez. Mubah ne demek? Susadım, canım su istiyor. Helal değil, haram değil. Yani sevap değil, günah değil. Gıybet değil, dedikodu değil. Bunu yazmazlar. Çünkü ne sağlık ne solluk. Ama dediğin zaman ki falan adam çok manyak ya. Ha ona adamı üzecek bir laf. Gıybet aldı şimdi. Hemen sola geçti. Değil mi? Falan karı çok namussuz. Tövbe ya Rabbi. Nereden anladın ya? Hemen sola geçti, iftiraya yazıldı. Bu budur. Her söz bu şekilde hazırlanıyor. Bundan dolayıdır ki susan kurtuluyor. Demek ki dillerinin biçtikleri, dil konuşunca amele giriyor. Amele geçince yazıya geçiyor. Sağa veya sola geçiyor. Bu da ne oluyor? Adamın hasadı oluyor. Hasat. Yani sen ektin, biçtin. Bu senin biçtiğine ne deniyor? Tarladan hasat. İşte dillerinin hasatları. Yani biçtikleri, yaptıkları yani konuştukları ancak cehenneme adamı sürükleyecek. Şimdi bu adamda bütün ibadetler var, güzel ahlak da var. Bir de sessiz durmak da var. Benim dedem rahmetullahi aleyh, cahit dedem. Yani bir haftada 5 kelime mi konuşabilir, 10 kelime konuşabilirsen ondan canın çıkar yani. Dede nasılsın? Elhamdülillah. Şöyle şöyle oldu maşallah. Şu böyle oldu. La kuvvete illa billah. Bir şey anlasın. La havle ve la kuvvete illa. Hep zikir. Ya adamda bir de arkadaş bir nasılsın, bir iyi misin? Bir elbisemin rengi ne renk? Yakışıklısın mı? Güzel mi oldu? Torunu gelmiş. Ona okur maşallah la kuvvete illa. Dede dua et. Allahum salli ala seyyidina Muhammed. Hemen bir dua falan. Ya adamda dünya kelamı bulamazsın. Ya bir muhabbet edemez miyiz arkadaş senden ya? Hayatında yok böyle bir şey. Yani ben 40 seneye yakın yanında büyüdüm. Tam sessizlik. Sırf zikirle konuşuyor. Zaten bir öğün yemek yiyor. Hanım zaten yok. Hanımı olsa bu kadar duramadım. Hanımı olanlar Allah'ım ya. İlla durdur yani, bu mecbur. O da hanımı da çok genç ölmüş. Zaten biz doğduğumuzda ölmüştü yani. Anneanne. Onun için. Adam zikirle yaşadı, zikirle gitti. Ve zikrin lillahi teala. Bu adamda Allah'ın zikri de var. Sıralı zikir yapmış. Geldik. Ama işte şimdi ben dedem cennetlik diyemem. Allah bilir. İnşallah ümitliyiz. Bu işler böyledir. Yani peygamber olmayanlar hakkında kesin konuşmak ehl-i sünnete göre caiz değildir. Bir tek peygamberler masumdur. Sahabede hakkında da hadisler var. Hudeybiye'de bulunanlar, Bedir'de bulunanlar. Hadis olduğu için onlar da kesin. Ama geri kalanda kesinlik yok. Ne yapacağız? Rabi İbni Haysem Hazretleri, Hazreti Ali'nin en yakınıdır tabiinden. Hiç geceleri uyumuyor. Evliyaullah'ın reisi. Kızı dedi ki babacığım niye hiç uyumuyorsun ya? Canın çıktı uykusuzluktan. Dedi ya ebeti inne baki yekâful beyat. Kız, yavrucuğum kızım dedi senin baban geceliğin bir azap gelir ansızın gafil yakalanırım da helak olurum diye korkuyorum ben de. Başıma bela gelir diye böyle tetikte zikir yapıyorum diyor. Hiç uyuyamıyorum diyor. Şimdi o kadar evliyanın reisi o durumdaysa biz tabii zaten Allah'tan korkumuz daha derece bakımından onlara göre düşük olduğu için uyuyabiliyoruz. Zikru cehenneme tayyarane vel abidin. Cehennemi düşünmek ibadet edenlerin, abid kulların uykusunu uçurdu diyor. Bir Hacı Salih Efendi vardı Akyazı'da. 40 sene uyumamış hiç. Yatağa girmemişti o zaman. Bu küçük köydeki Hacı Salih Efendi Hazretleri'ne tanışırlar. İhsan Efendi almış onu getirmiş ona. İki tane Hacı Salih Efendi. Bir tanesi zaten Erzurum'un şeyhi, İstanbul'un, Türkiye'nin, dünyanın şeyhlerinden. O adam zaten 6 ay sonra mezardan çıkmış, mis gibi kokuyor. Bütün millet bir gün daha ziyaret etmişler 6 aylık ölüyü. Öyle bir veli artık ispat etmiş kendisini. Şu anda tabii olduktan sonra konuşabiliyoruz bunu. İkisi buluştukları zaman birbiriyle ikimiz bir salih eder miyiz acaba diyorlarmış birbirine. Salih iyi kimse demek Allah'ın de. İkimizden bir salih çıkar mı diyormuşlar. Yani İhsan Efendi hocamız rahmetullahi aleyh derdi ki 20 gün gezdik doğuyu güne ya bir kere adam sırtını yere koymaz mı dedi. 40 senedir böyleymiş diyor tabii ben diyor 40 senedisini bilmiyorum. Bir kere geldi dedim efendi mübarek zat efendi hazretleri ziyarete gelirdi Akyazı'dan. Dedim bir yani hiç uyumuyorsunuz diyorlar falan. Böyle durdu. Zikru cehenneme tayyaran evvel abidi. Dedi evladım cehennemi düşünmek abidlerin uykusunu çoktan uçurdu dedi. Uyku mu kaldı? Şimdi bu adam gece gündüz ibadet ediyor. Bir günahı yok. Sabah kadar cehennemin korkusunda uyumuyor. Biz tulum gibi günah işlemişiz fıçı gibi. Ondan sonra sabaha kadar uyuyorsun. Yani işte Allah'tan korku meratibi. Ne kadar korkarsan, saygı duyarsan, haşyet, huşu, bu Kur'an'ın tabirleriyle limen haşiye rabbe, Rabbine karşı derin saygı besleyenler bu cennete girecek. Zalike limen haşiye rabbe. Kadeflehal müminun. Hangi müminler kurtuldu? Her Müslümanım diyen felah bulmaz. Ellezine fi salatim haşi'un. Namazlarında huşu sahipleri. Mesela Hacı Salih Efendi Erzurum Mescid Şeyhi derdi ki Kaddesallahu aleyhi ve sellem yani ben de tabii ondan çok oturmuşum. Erzurum'da dedi bizim gençliğimizde bir zat vardı meşayihtan. Nasıl dedi? Haşi'i Hazretleri. Adına Haşi'i koymuşlar. Adı Haşi'i değil. Yani huşu sahibi. Ne demek huşu? Adam diyor ne 50 sene ne 80 sene bir kere ne sağa bakmış ne sola bakmış, ne yukarı bakmış. Böyle. Mevla'nın huzurunda utancından. Ya biz böyle. Müfettiş gibi. Azdan namazda bile böyle. Biz de huşuğunu arar. O zaman hangi Müslüman kurtuldu? Huşu sahipleri. Derin saygı yok ki. Bir kere sağına sola yukarı baktı görülmemiş. Böyle duruyormuş. Ya 40 sene bu ya. 50 sene böyle durur mu ya? İşte ona haşi'i zat derlermiş. Camiye girermiş çıkarmış. Bir kere caminin duvarının rengini de bilmezmiş. Hiçbir şey bilmezmiş. Bir yer görmemiş camide yani. 50 sene bir camiye giriyorsun. Sen bir kere caminin avizesini, lambasını görmüyorsun mu? İşte bu. Gözü önünde. Ayaklarına bakıyor. Nazar berkadem. Bakışı ayağa yönetmiş. Zaten öbür türlü kafan karışıyor zaten. Sağa baktın. Aa bu niye böyle? Sola baktın. Bu güzelmiş. Oraya baktın. Bu çirkinmiş. Kalp gitti. Kalp gidince Esad Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem niye cicili bicili çok renkli böyle müşekkel oyalı boyalı dantelli el işçilikleri bilmem simli mimli seccadeleri niye istemezdi sallallahu aleyhi ve sellem. Bir gün bir seccade sermişlerdi ona. Sonra ne dedi? Alın bu seccadeyi dedi ya bunda şekiller var dedi. İşçilikli bir şeyler yapmışlar yani örgüye. Bunda şekiller var dedi. Yani Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bize öğretiyor tabii. Beni meşgul etti namazımda dedi. Beni meşgul etti de attı gitti. Sallallahu aleyhi ve sellem. Bizim seccadeleri gördüğün zaman orada bakıyoruz kaç ilmek var. Şiraz mı? Tebriz mi? Acem mi? Halının kontrolü. Namazda bir de böyle de yapıyor ha eliyle. Halının yumuşaklığı kontrol. Secdede böyle de yapıyor bazıları. Halının şeyini inceliyor anladın mı? Malını. yuh olsun bize ya. Rezillik yani. Durumumuz Allah'ın huzurunda rezillik yani. Allah-u Teala'yı zikretmiş. Adamın namazı var, orucu var, haccı var, umresi var, güzel ahlakı var, sessiz durması var. Bu sessiz durma var ya, hepsi olur da sessiz durma çoğunda olmaz. Sessiz duran çok az kişi çıkar. Zikri var falan falan. Ve tüşeyyuhu, ona refakat ediyor, eşlik ediyor, beraberinde gidiyor. Melaketü semavat. Yedi kat göklerin melekleri, yedi kat gökler ha, 3000 melek, 5000 melek değil. Yedi kat göklerin melekleri yanına gelmiş. Hatta yektau, geçirtiyorlar bir onu. El hücbe, bütün perdelerden, külleha, bütün perdeler ilallah-u Teala. Allah-u Teala'nın kabul makam. Allah-u Teala makamdan, duracak yerden, mekandan münezzeh. Allah Teala arşa istikrar etmemiştir. Allah Teala arşa istiva etmiştir. İstivayı kabul ederiz, istikrarı kabul etmeyiz. Çünkü istikrar Kur'an'da geçmiyor, hadiste geçmiyor. İstiva geçiyor. İstiva tecellidir ve mülkiyettir ve hakimiyettir ve kudrettir ve iktidardır. Allah Teala mekanlardan münezzehtir. Arş sonradan yaratılmıştır. Allah Teala ezelidir. Arş olmadan neredeydi derler adama. Arşta oturmak bir şeye muhtaçlıktır. Biz nasıl ki oturmadan duramıyoruz. İlle bir yerde duracağız. Uzay boşluğunda duramıyoruz. O zaman Allah Teala mekandan münezzehtir. Öbür türlü muhtaç olması icap ederdi. Bundan dolayı bütün perdeleri geçerler Allah'a doğru. Ne demek Allah'a doğru? Allah Teala göklerde değil, göklerin üstünde değil. Allah Teala mekan bazında değil. Ama Allah Teala göklerden yüce, arştan yüce, kürsüden yüce. Fevkiyet vardır. Vevelkayru fevkaybat. Fevkiyet vardır ama kulların üzerinde hakimiyet manasında fevkiyet vardır. Semavatın üzerinde istikrar yoktur. İstiva vardır. Bir de ne vardır? Ulüv vardır. Ulüv. Ulüv yüceliktir. Yücelik mertebedir. İstiva hükümdür. Mertebedir. Ne değildir? Bir yere yerleşmek değildir. Bundan dolayıdır ki Allah Teala yedi kat semanın üstünde bir kabul makamı koymuş. İlliyyun. Ve ma adrake ma ilu kitabun ver ve şedül mukarrabun. Mukarrab melekler yanında duruyor diyor. Ben yanında duruyorum diyor mu? Mukarrab melekler o kitabın, defterin, dosyanın, yüce divan yanında duruyor diyor. Hal böyle olunca bu adamın ameli ne oldu şimdi? Yedi katı geçti. Bak yedi katta dökülen döküleneydi. Bu adamın amelleri hani var diye sessiz durmuş, zikretmiş vesaire. Getirdiler Mevla'nın huzuruna. Fekifune dururlar beyne değil. Durdururlar oluyor. Bağ var ileride teadiye için. Beyne edeyi Mevlamızın kabul makamının huzurunda bihi o amelleri. Adamın bütün amelleri geldi. Yüce divana kadar çıktı. Mevla'nın kabul makamının huzurunda. Mevla'nın önüne gelmedi. Mevla bir yerde değil ki onun önüne gelsin melekler. Mevla mekanda münezzeh. Ama o dosyayı yerleştirdiği, yani levh-i mahfuz nasıl bir mekanda? O illiyunda bir mekanda. Göklerin fevkinde bir mekanda. Mevla mekanda değil. Onun kabul makamına geldiler, durdular ve şehdüne şahitlik ettiler. Lehu, o kulun amelleri için amel cins tutuluyor yani. Bütün ameller olduğu için hi gidiyor. Hi amele gidiyor müzekker. Bütün ameller cins genel manada. Bil ameli salih yeşhedüne yok. Şahitlik ederler lehu o kul için. Kula gidiyor o lehu. Neyle? Bil ameli salih. Salih amellerle. El muhlisi ihlasa gayret edilmiş. Kim için? Lillahi. Sırf Allah için yapılmaya gayret edilmiş. Bak muhlas değil. Muhlas olsaydı geçen derste temas ettim. Şeytanın da yolu yoktu. İlla ibadeke minumul muhlasin dedi. Ya Rabbi muhlas, ihlasa erişmiş kullarını kandıramam, saptıramam. Onlara tasallut yapamam dedi İblis. Bu muhlis da. Ne demek muhlis? Bayağı zorlamış. İhlası kazanmak için mücadeleler vermiş. Belki tarikatta seyircilik şeylerinde, merhalelerinde. Çünkü ihlas ancak tasavvufla kazanılıyor. İmam Rabbani Hazretleri'nin beyanı ve çile. Şeriatın 300'ü var. İlim, amel, ihlas. İlim hocalardan okumakla, kitaplardan okumakla tahsil edilir. Amel bildiğini kendi başına da tatbik edilebilir. İhlas, yaptığını sırf Allah için yapmak, kalbi nefsi arındırmaya bağlı. Bu da ancak tasavvuf, tarikat ve hakikatle olur. İmam Rabbani'den daha mı iyi bileceksin? Onun için tarikat, dinimiz tarikattan hali değildir. Tarikat ve tasavvuf dinimizin içindedir. Dinimizde yeri vardır, yersiz değildir. Dinimizde bunu diyenlerin yeri yoktur. Hal böyle olunca ihlas ile yapılmaya gayret edilmiş salih ameller olduğuna dair melekler şahitlik ederler. Kale, şimdi Hazreti Muaz anlatıyor, yani hadis-i şerif devam ediyor. Feyekulu buyurur, kim Allah'u Allah-u Teala, kime lehum onlara. Entümül hafazatü, entümsel hafazatü, koruyucu ve yazıcı meleklersiniz. Neye ala amel abdi? Kulumun bu amellerine. Siz kulumun bu amellerini çok iyi buldunuz. Ama siz sadece dışına baktınız. Ve hani ben ise errakibu, gözcüyüm, gözetçiyim ala nefsi. Onun nefsinin içinde, kalbinin en derin noktasında neler var biliyorum. Aa, bu deminki de ihlaslı değildi ama demek o kabak gibi açığa verdi. Melek de anlayabildi yedinci kattakinin amellerindeki ihlassızlığı. Hani istihat, fıkıh, mıkıh ameller yapmıştı ya. Sen dedi burada alimler arasında meşhur olasın, insanları kendine döndüresin diye iş yaptın. Onu melek de anladı. Bunu yedinci katın meleği de anlamadı. Yedi katın teftişinden geçti. Mevla buyurdu ki sizin de bilmediğiniz noktalar var. Sade benim gördüğüm bu kulun nefsinde, zatında, özünde, içinde, kalbinde, sadrinde, en derin noktasında bir sıkıntı var. İnnehu çünkü bilem yuridni, beni kastetmedi bihazel amel, bu kadar amel yaptı ama yine derdi benim rızam değil idi. Ve erade istedi bir yolla gayri, benden başkasını, benden başkalarını istedi. Yani başka bir şeyler, ama bu başka bir şeylerin teferruatı sonsuzdur. Ne biliyorsun adamın içinde ne var? Herkesin içinde bir şey var ya. Bir şey sokmuş oraya şeytan nefsi. Yani sen niye böyle bu kadar ibadet yapıyorsun? Açık açtı. Allah için. Lafta herkes niyet ettim. Allah rızası için duruyor. Ama kalpte ne vesveseler, ne planlar. Vesvese muaftır da. Kasıt muaf değildir. Azim muaf değildir. Azim ve kast var demek ki. Çünkü erade diyor yani. Bu erade vüsvise lehuya benzemez yani. Vesveselendi değil. Bu kast irade var burada. İçinde bir maksadı var. Nedir senin maksadın Allah'tan gayri? Be arkadaş ya. Var arkadaşlar, var. Ben de 7 yaşımdan beri bu işlerin peşindeyim. 7 yaşından beri de iyi düşünenlerdenimdir. Hindi gibi de düşünmüşümdür. Çocukluğumda bile bu işler için ağlamış biriyim. Çocukluğumda. Daha buluğa ermeden. Buluğa erirsem ne yapacağım? Günahlarım yazılmasın diye ne planlar yapayım? Nelere yaptım? Bir deli görürüm ağlarım. Keşke bu deli gibi olsaydık. Hiç olmazsa toprak olacak, sual sorulmayacak diye bir deli gördüğümde 8-9 yaşımda bir deliği yoldan geçerken deliği gördüm, peşine de gitmişim arka mahalleye Beyceğiz'e doğru çarşambadan ve ben orada oturup ya 7 ya 8-9 yaşımda geçmez hüngür hüngür ağladığımı bilirim. Bak o kadar da tefekkür sahibi bir çocuktum. Yani ki yani Allah bunu yarattı, bu sorgusuz, biz ne yapacağız? Hep buluğa ermeye takmıştım. Ne zaman buluğa ereceğim? Günahım başlayacak. Aman günahım başlamadan evvel ben işte günahsızlık öğreneceğim falan filan. Gidi Ahmet. Ondan sonra gördük günümüzü. Efendim battık, bataklardan çıkamadık. Çünkü nefis şeytan buluğdan sonra devreye girdi. Günahımızla, sevabımızla, efendim hatamızla, sevabımızla, sevap doğru demek, sevap. Onu yanlış konuşuyorlar. Günahımızla, hatamızla, sevabımızla diyorlar, o yanlış. Hatamızla, sevabımızla. Günahımızla, sevabımızla peltek. Ha, bugüne geldik. Hakikaten ondan sonra baktık ki Allah'ın yolunda çok büyük engeller var. Güçtür kati hakkın yolu. Dergahı hem gayet ulu. Sıdkı ile olmazsan kulu. Etmez yolu asan sana. Sadakat, sadakat, sadakat. Allah'a karşı dürüstlük. Niyet Allah olacak arkadaş. Yoksa o kadar niyetler var ki yedi katı da geçersin illiyünden aşağı. Geri fealey laneti, Mevla buyurdu ki benim lanetim bu adamın üzerine olsun. Adamın amellerini saymakla bitiremedik. Yedi katı da geçti, içeride bir pürüz çıktı. Kalpte derin yerde. Lanetim yani cennetten uzak olsun, rahmetten uzak olsun, belasını bulsun. Fetekulül melâketü küllâ. Bütün melekler hep birden. Yedi kat semanın melekleri. Aleyh lanetüke ve lanetüne. Ya Rabbi sen lanet ettiysen, rahmetinden, cennetinden uzak ettiysen, tart ettiysen... Bizim de lanetimiz, senin de lanetin onun üzerine olsun, bizim de lanetlerimiz onun üzerine yağsın. Ve tekulü semaat küllü. Bütün yedi kat gökler duyar bunu. Çünkü melekler hep birden lanet okuyunca ses çıkıyor, gökler gürlüyor. Bu sefer gökler diyor, aleyh lanetullahi, Allah'ın laneti bu adama yağsın ve lanetüne, bizim de lanetimiz bunun başına yağsın. Ve telanus semavatü seb'u ve menfi'in. Yedi kat gökler ve içinde ne varsa Allah'ın cennetinden, rahmetinden uzak olması için bu adama lanet yağdırırlar. Bu adam nasıl bir adam? Namaz, oruç, hac, ümre, güzel ahlak, sessiz durmuş, zikir, fikir. Görünüş bu. İçeride Allah'tan gayrı bir maksat var. Yandık arkadaşlar, yıkıldık arkadaşlar. Neyle kurtulacağız? Kurtuluş nerede? Bir hadis-i şerifin devamında. Bir dahaki derste bitiririz inşallah. Ben bugün bir hadis daha ilave okuyacaktım. Bu hadisi bile bitiremedim. Çünkü izahsız, şerhsiz olmaz. Hazreti Muaz dedi ki, ya Resulallah, ente Resulullah, sen Allah'ın Resulüsün. Ve ne Muaz, ben Muaz'ım. Ben Muaz'ım ya Resulallah, sen Allah'ın etçisisin. Bana yol göster, çıkış nerede? Biz Allah'ın huzuruna makbul bir amel nasıl göndereceğiz ya? Battık ya. İşte Resulullah Efendimiz'in tarifini inşallah, hele özellikle hafız ve hocalar dinlemesi gerekiyor. Bundan sonra Hazreti Muaz sahabede en fıkıh bilendi. Sahabe alemun nas bil fıkh Muaz. Muaz fıkıh en iyi bilendir. Onun için fıkıhla ilgili çalışanlar, ilme çalışanlar, mollalar, medrese talebeleri. Eyvel cealisun fil medrese. Kullu mahassaltumu vesvese. Ey medresede oturanlar, bütün okuduklarınız vesvesedir diyor. Zikrukum in kâne min gayril habib. Mâ lekum fin neşyetel uhrâ nasib. Eğer Allah, sevgili Allah'tan gayri dertleriniz varsa ahirette nasibiniz yoktur diyor evliya Allah. Onun için bu ders çok önem arz ediyor. Kalanında bir reçete sunacak sallallahu aleyhi ve sellem. Ondan sonra bir duamız geliyor. Gizli şirkten, riyadan kurtulmanın tek çözümü hadis-i şerifte bu duayı okumaktır. Dualarım kitabının 266-267. Sayfasındadır. Ama önümüzdeki hadis-i şerifte burada da gelecektir. Şimdi Hüsamettin Vanlıoğlu Hoca ile Fatih Kalender Hoca Efendi fıkıh heyetimizin, İsmail Ağa fıkıh heyetimizin başında bulunan hocalarımızın Lale Gül FM'de ve Lale Gül TV'de gelen sorulara, fıkhi suallere cevaplar şeklinde dersleri var biliyorsunuz. Bu dersler şimdi birinci cilt olarak size arz ediliyor. Bunlar kaleme döküldü, yazıya döküldü ve bu cevaplar burada verildi. Şu anda 356 sorunun cevabı var bu kitapta. Hüsamettin Vanlı Hoca konuşma safhasında yoktu. Fakat kitabın hazırlanma, konuşmayla verilen fıkhi cevapların, suallere cevapların kitap olarak hazırlanmasında Hüsamettin Hoca ile ikisinin ismi geçiyor. Ben de takriz yazdım. Bir tahsil, yani bir kontrol yaptım. Hocalarımızın şeyinden benim kontrolüme lüzum olmasa da bana da dediler illa sen de bir bak bir takriz yaz dediler. Ben de takriz yazdım ve okudum tabii hepsini. Şimdi mesela diyor ki 346. soru. 9 aydır nişanlıyım. Kızın konuştuğu biri varmış. Nişanı ondan bozdular. Ben de takıları var. Onu istiyorlar. Ben de vermiyorum. Doğru mu yapıyorum? Doğru mu yapmıyor muyum? Cünüp kişi, bu 511'de cevabı. 347. Cünüp kişi yıkanmadan bir daha cünüp olsa iki defa mı yıkanması gerekir? Deriniz ürünlerinden 348. Deniz ürünlerine kalamar, ahtapot ve midye yenir mi? 511. Ne kadar önemli meseleler. Siz de midyesiz duramıyorsunuz. Kalamar malamar. Ben niye yiyemiyorum canım çıktı hiçbir şey? Ha öyle bir şey yok. Eşimle nişanlıyken nikah takıymıştık. O zaman beni 3 talakla boşamıştı. Sonra evlenirken yeniden nikah kıydık. Durumumuz nedir? Durumunuz vahimdir yani de. 514. 352. soru. 514. sayfa. Bunun gibi 356 tane sizin yaşadığınız sorunlar, sigortalar, nikahlar, mehirler, haramlar, helallar, gümüş yüze, ismi şerif yazılmalar falan. Gusül esnasında mahrem yerlere el sürülmeyin deniliyor. Doğru mudur? El sürülmeden nasıl yıkayacaksın? Mübarek havadan mı su akacak? 224. sayfada mesela. Müteahhit bana sattı evi başkasına da satmış. Vay dolandırıcı. Ona hakkını helal etmiyorum. Ne yapmam gerekir? Ne yapacaksın? Canını çıkartana kadar, malını alana kadar başına döneceksin. Ben tabii cübbeli usulü konuşuyorum. Ama hocalar fıkhi cevaplar vermişlerdir. Bu eser muhteşemdir. Diğer ciltler de arkadan gelecektir. Herkese tavsiye ediyoruz. Allah Teala amele muvaffak eylesin. Ve sallallahu teala ala seyyidina Muhammedin ve ala aleyhi ve sellem ve teslimen kesiren. Velhamdülillah Rabbil alemin. Amin.